jaw summa ñakul sadda bu bindé summa kay ci mim nga dang ci def tasdid sadda gi mag ñeko don wax don ko jangale tajwid ñukoy tuddé wagn ni leg leg am ci tabarakallah yo xamné tabarakallah summa ginaaw ga yeen ñi xewlu yeen ñi nga xamne fu añ joté ngeen añ yeen ñi nga xamne fu reer joté am ngeen lu ngeen reer yeen ñi nga xamne fu ngeen dem am ngeen auto bu len yob yeen ñi nga xamne am ngeen fu ngeen liggey yeen ñi nga xamne fu ngeen sango am lu ngeen sal yeen ñi nga xamne bu gudd joté ngeen am lal bu ngeen tedd yemu len ci am ngeen mbajj yemu len ci am ngeen soxna suital ciuray summa ginaaw ga yeen ñi nga xamne fu ngeen bëgg tukki bitim rew dem yeen ñi nga xamne yeen ñi dem makka ka ñew am ñu dem ba juroom ben yoon summa ginaaw ga yeen ñi nga xamne fu ngeen taxaw fu nek ñu ne mi ngi ni nax xewal yeen ñi nga xamne seen dal bari na bari way go xamne du xar am ngeen ci peeri dalalu kenn xam nu tol yeen ñi nga xamne seen takkayu or matna ay kilo yeen ñi nga xamne tabarakallah yeen ñi nga xamne yalla di ko lim boolem xewal yi yeen ñi nga xamne mu tabaski jote xel khalatul sax ngeen bi soxla avance yeen ñi nga xamne ba ngeen gëjé sol seen dal lebek tay kenn xamul kañ la munaha mun la tusalunna dañu len laaj danañu len laaj yeen ñi ñepp yawma izin bu al-akhirah anin na'imi khewal gogu fu ngeen ko jele fu ngeen ko dugal Allahu akbar khewal gogu fu ngeen ko jele nu ngeen def ba am ko fu ngeen pare nak waaw fu ngeen ko dugal thumma la tus'alunna yawma izin anin na'im khewal gi tabarakallah legi fu ngeen ko jele la tus'alunna fil akhirati an na'imi dunya min al-amn sécurité bi nga amone no def ba am ko waaw wa sihha femel gi yaram gi no def ba am ko bing ko amé ci loko def sa wer gi yaram ci loko def lo ci defal yalla ma deful lo lepp sa bop waaw mat'an waaw sa agn fo de non def bañ no dan def barrière no dan def ba nekki dërum yi nga dan nekké diko agn diko réré foko jëlé mo daw ma daw mer rek fek restaurant jamm rek ngeen lek lek ngeen da ngay agn tay agn tubab nekki tubab ba daw dem ci restaurant rek bitt ko song ko upp doole borom lek ba sour ki la amel khalis yow la amel ki nga lek yefam lek nga yefam ki la amel khalis yow la amel ki nga lek yefam nak yow ya lek yefam mu mba daw mer tok ay auto jamour ki la mer lo yow la mer lo ki nga tok auto mom nga togn samalatu alunna yawma isin anin na'im tabarakallah ba teelen sen baram sunu gor gu bax ma nga ci la kokki ahmed sahir lo yalla ko yalla yokku yermane te leral dariham ni fama sa ande mag ben serigne buñ wax alhaji njaga njay ma nga ci ñere touba njay ma nga yalla ko yalla yokku wer dekk ci luba ñu andalel ko banana xolli ben jox ko mu mat ca chat la daldi joxe la ci def mu xolli benen jox ko mat ci chat la daldi joxe la ci def ne ko doyna mu ne lo xew moy ko azhabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya la sama xel dem moy la ngeen narona agne lek ci al-akhirah lekkon ngeen ko aduna mune motax moy sakanal banana bi gir fofu bako dama ne thumma tus'alunna yawma isin 'anil na'im waw ni nga dan nan foko jele no def banan yow waw no def banan mba branchelu la ndox sa keur nga fexé ba ñu coupé la nga fexé ba amaat ndox te jaaro fañ koy jaar te nga continue nan wa markab ba sa auto bi na def ba am ko sumal alunna yow may seen an nay yow no def ba am auto sa sol bi ñaata nga daan am wa no def ba am ci auto Allahu akbar ki am lu upp ben ñaar na fofu mu wax na wa sa lal bi nak yow no def ba am lal sax na def ba am ay lal toki basan yoy yep mal tsalun na yawmi isin an na'im kala ñu and dem ci téré bu ñu wax muslim jele ci ben sahaba bu ñu wax abu hurayra radhiyallahu anhu neena yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben guddii mu genn kërëm daal di tafeeg Abou Bakr ni Saddiq bàyyi Aïcha tafeeg Omar ibn Khattab radiallahu anhu bàyyi Hafsa te ñaar ñëpp yonente baa ngi leen doon denc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis leen ñoom ñaar ci timis gi mooy leen waaw ma akhrajakuma min buyutikuma haasi saa lu leen génne seen kër waxtu wii Omar yaak Abou Bakar lu leen tax génn waxtu wii ñoom ñaar ñëpp ñu ne ko al juu ya rasulallah xiif rek xiif rek te fu Omar demee ba jàmbat xiif xiif nay fan fu Abou Bakar demee ba jàmbat xiif xiif nay fan alayhi salatu wasalam moom tam fu mu demee ba jàmbat xiif xiif nay fan ndax bi taaha ma anzalna alayka alqur'ana di wàcc fekk na daan xiif bay takk ay dénk ci biir bi allahu akbar xiif rek yonente bi ne leen wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma mi leen génne ma génne nga xiif bii leen génne ñu ne ko mu ne moo ma génne allahu akbar yonente baa nga xiif bëgg génn ndeysaan di wuti lu mu lekk waaw Abou Bakar ma andi nag moom fil xaari ci xunti maa ngi nii génn di wuti lu mu lekk Omar noonu Omar noonu tabarkàlla fa xuumu fa xaamu maahu wala fa xaamu fa qaama fa qaamu maahu ñu jóg ñoom ñett ñëpp ñu jóg wuti nag léegi fu ñu war a mane reere tey allahu akbar ñu dem ci kenn ci lansaar yi ba ñu demee këram fépp ñu ko fa fa isa huwa laysa fi baytihi bi leen soxna si gisee ne leen marhaban wa ahla skay marhaban wa ahla ñu ngi leen di dalal di leen boole ci waa kër gi yonente bi alayhi salatu salaam ne ko ana diw ana diw dëkkër ji la ko laaj mu ne ko daa rooti allahu akbar ana sa jëkkër mu ne daa rooti waaw looloo tax bi góor ñi nangu yërëmatul jigéen ñi ba di leen rootali sunu borom walbati root mu indi ko ci kër gi poos yi di root léegi allahu akbar ayna fulaan mu ne zahaba yastasib lana alma daf ñoo rootali ndox jëkkër ji rooti bu doon Dakar bu doon Sénégal diw de jëkkër ji mooy ngam ba paan dem ci rubine ba di rooti maa la ko wax ñëpp dañuy yéeme bu ko defee journaux yi génn ko ndeysaan waaw rootum diw ma waaw ant sa jëkkër mu ne yonente bi dafa rooti allahu akbar dafa rooti waaw moo tax bi góor ñi nangu wuta rooti ndax yërëm seen soxna yi ñu fexe ba léegi root mi ñëw ci kër gi poos yi di root bu weeru dee facture bi ñëw waaw waaw bi góor ñu nangu te taxan it tabarkàlla ñu jël taxan mu ënd ci kër gi rek muy gaz bi bu weer bi deexee nga fay maa la ko wax de ak courant beeg yooyu bi góor ñu nangu ci yërëm seen soxna it tabarkàlla léegi mbindaan yi ñëw léegi luy xew yow yaay togg yaay root yaay passé yaay fóot yaay passé yow borom kër gi léegi lépp poos bee koy def moo tax jigéen ji bu góorgóorlul am doom ju baax daf koy jafe ak doom ju tekki ak doom ju mën a jàng dalay jafe ndax comme sa jëkkër mooy root mooy fóot mooy passé yow looy def toog ngeen bokk lekk léeg-léeg al ansaar yi daal di ñëw jóge ca root ma daal di gis yonente bi alayhi salatu wasalam ak ñaari àndandoom yi Abou Bakar a ngi nii Omar a ngi nii kii moo nar a nekk alxalifatu l awal ki nar a nekk alxalifatu thani saababa daan ni alhamdulilah ma axadun ilyawma akrama adyafan min ni waaw ndeysaan mu daal di jox yonente bi ñaar loxo mi daal ni maa ngi sant yàlla mu ne ko lu xew mu ne tey ci kaw suuf kenn gënumaa tedd ay gan daal di dem daal di indi benn cëggu tàndarma bu tooy jox leen ne leen bisimilah tàmbali leen ci daal di jël paaka ba nag daal di wuti jur ga yonente bi alayhi salatu wasalam woo ko mu ñëw xam ne da leen di rendi li gàtt mu ne ko bul rendi buy nàmpal ndax yeureum doomi gatti bi yonte nako bol rende boy nampal ci yak wal halub bol rende boy nam mu rende len gatt ñu lek ci besu tabarkalla nan ci njarma bañu lekke besuur nan ba mandi yonte dal wax abubakar ak umar gis ngeen niñ am tay day mune waw mune len wal lasi nafsi bi yadihi la tusalunna an hadha al na'im yawm al qiyamah mune ginna ci yalla suñu añ bi suñu leer bi tay al akhirah yalla dinañu ko laaj akhrajakum min buyutikum al ju' wa ma lam tarji'u hatta asabakum hadha al na'im genn ngeen seen keur ndax xif bi ngeen dalata ñew lepp ngeen ba suur su al akhirah suñu borom dinañ ko laaj mbokk ñi dem suratu takasur mi ngi ni suratu al-asr mo nek ci kanam insha Allah ajmu bi di ñew xana ñu japp mbaxana yalla neen bismillahir rahmanir rahim alhaakum yitelna len atakasu epulante hatta zurtumul maqabir ba ngeen ziyar ji khabru ya kala daxna rek sawfa ta'lamuna da ngeen ma saxam summa ginaaw ga kala daxna rek sawfa ta'lamuna da ngeen ma saxam su al-akhirah kala ci law ta'lamuna 'ilman yaqin bimin amon kham kham wur wir la tarawunnal jahim da ngeen gis sawraw jahim su ngeen wajulul al-akhirah dum ginaaw ga la tarawunna hada ngeen gis aynal yaqin bad wir dum mal tasaluna ñu laaj len nak yawma isin su kero ge añ na'imi xewli ndan xewlo ak seen fi nga ra jek te jotaay bi yalla yalla def jamm ci yeen def ko ci ñun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكو ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دفن سان راديو جتاي تفسير من دفل اي بس جس وقت بي والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه جنا بني سانتي يالا تبارك وتعالى مي ماي ني دوند با فكي الجمعه نيون كاي ماي نيون كاي نيان مو مايات ني ني دوندات با فكي وات كوتي ويس كو يالا يالا ديفار سونو دوندو ديفار سوني مير تي ديفار سيني مير تي باركل سونو دوندو اي بس جي واس نيون غي وون تي sar bu ñu tuddé attakasur sar bi li waxtane giiro gi nit ñi di giiro aduna tay ñu wara dugg tay ci sar bu wax né giiro gogu ku ko top perte bam dess ñu gëm né giiro day taxa perte tabarakallah ben sar nek ci ginaaw ñukoy wax chiffre d'affaires kon suñu saaw tay moy suratul asr makka la wacc nek temeri aya ak ñett wala bok temeri lu sar ak ñett nek ñetti aya suratul asr ci sar makka yi la bok man nga ne sar yi teunk yep mo ci gëna teunk ja'at fi ghayatil ijaz wal bayan dafa teunk lol waye ak leer numuy leeral sababu sa'adati al-insani aw shaqawatihi wa najahihi fi hadhihi al-hayati aw qusranihi wa damarihi sar bi day leeral fi nit mana jaar ba aduna neex ak fi nit di jaar ba naqaril aduna kep kum dekkal si joge dana leral fi nit mana jaar ba adunaam mu muccu ku ko joge muccu ay mbokam muccu sar bi day tambali giñ ci al asr mu jamono muy temps mu jamono ji nga xamne ku fi ñew ku nek dañ ci tib ay seconde dina ko takalel ba mu nek ay minute ñu la ko takalel ba mu nek heure ñuy takali heure ba mu nek ay heure heure yoy dem ba nek beccëk waami beccëk ñuy takali ba nga am ak guddii muy 24 heures ngay na ci 24 heures ba am ci juroom ñaar ñu ne am nga fi une semaine ñu wutal lew tour abal lako abal la tour yi nak di xaar bis bo fi xeye nak bëgg dem alakhir la baye ko fi nak do ko yobale ndax dang ko abone lolu ñu lay daggal ci dundu moy al asr moy sab umru li nga fi am tabarakallah mom la bay khadima jaxate kala demon tiwawon fekki mam cheikh al hajj malik sih radhiyallahu anhu ñu bokki yeen ñu julle tasbar ba nopi waxtaan julli taksan mu nopi waxtaan mu xol ci mbop ci nga xamne mom la gane ci won mam cheikh al hajj malik musin ci kawar gu wex mu buddi ko jox ko mu buddi ko jox ko mu jangal ko ca jangal ñu ca jangal ci kep ku ñewati هل الدهر إن تار الغراب يطيب وجاء رسول الموت بعد ينوب أراك نسيت الموت والموت مورد فللكل من بحر الممات نصيب رجل عنهما من كوني كور قويق جلقو واني كون كت من لنغ خمني مملا يرون موي ما خون بي muy kawar gu ñul gi naaw na legi tor tor be fi dess te moy kawar gu wex gi mom mo ñew te kawar bu wex bu ñewé day wax borom kawar gi legi takal say bagage fayal say bor demal ci arrêt car bi wutal wéccat tabarkal ndax fi nek ni bu auto bi ñewé bañ la fé bayyi ndax yow wiré nga lolu moy tan bi nit di am fi ci aduna ci yalla giñ ci wama fihi min asnafil ajaib ak ci nek ci walu yeb kentan tan ci li gëna yimi ci kaw suuf ci la tan bok waye tabarakallah lu jara jang la tan fi nek ni mom lañuy fay kep ku ñuy fay ngay liggey sa tan tax ñu lay fay tabarkalla football kat yi sen temps lañ len di fay da bi nga amé ciawarté mëna daw top ci bal bi mëna kar bal mëna tek ci dëñ mëna centré mëna mbëk da yoyu lu na jar nga ko waye boko laajé ñi jéxal ba ñew tok ci réew mi nga xamné tabarkalla lu doy ci man la légui tok nañu kenn fayatu len xoluma fayatu len waye xamatuñ len bo moytuul yurnoy sax bindatuñu len te ba nga cey tollu yang ci tollon ta bobu sar bi ci lay giñ dina ci ñew ci kanam legi waye ak yeme wal ibar dalla ala qudrati llahi wa hikmatihi ay njang yu reeng ci nek yo xamne day woné katunu sunu borom tabaaraku wa ta'ala xol rek ay tier suñu dajale mu mat ay seconde ñu dajale mat ay minute dajale mu mat nangam mu ñag ñu ne diiw kat amna fi fan wéré tak juroom la ñun fukkat tabarakallah li sar bi di giñ moy al insan fi qasaratin wa nuqsan moy nit ñi ngi ci ñak gum nara ñak bopam ci ci aduna su sagane waye nar ko ñak bopam su alakhira su sagane yalla yalla musal ñu ci te musal leen ci kenn rek modul ñak moy ki nga xamne ñent yeeng ci mom innal ladhina amanu lul ñu jafandu mu ñak bi moy illal ladhina amanu muy ben wa amilus salihati muy ñaar wa tawasaw bil haqq muy ñet ko tawassou bi sabr muy ñent nga xamne yi jikko yu bax yépp fi la tégué té itam ku ñew ci aduna ci té ñent yi nekkul ci yow suñu borom néna duggal na la ci biir ñi nga xamne la fi xusul ñi ci biiru perte lolu tax al imam ash-shafi'i rahimahullah ba mu jàngé sar bi mu né sar bi dé bu ci yalla yémon ak ñun sax mu doy sëkk mu né sar bi bu ci yalla yémon ak ñun sax mu doy sëkk mu di suratu al asr waye ñen xol digënté bi ko yalla tabaaraku ta'ala duggal wala bok digënté biñu ko duggal ci téré bi muy digënté al haakum takasur ak waylun likulli humazatin lumaza al haakum takasur di wax ni nit ñi ëpp lanté rek mo leen yitel légui wutatu ñuy tiyaba ñu joggé ci demb ñew tay ci wal asr innal insana lafi qusr ñepp nga ci pertangé ñepp nak la yalla wax bi mu né al ne insaan al gogu day wone ne képp kuy insaan ci kaw suuf yaa ngi ci biir léegi nak ñuy bërbëri di génn ko fexe ba ñett nekk ci yow rek atme nga ba génn nga yow léegi feneen ngay dem waaye foofu moom jeexal nga fi muy ila allazina aamanu wa amilu salihaat wa tawaasaw bil haq wa tawaasaw bisabr tabarakallah muy 5/5 lañu bu ñu ci atme ku nekk da nga am 20/20 yow génn nga ci xosaraan googu léegi jàll nga ci benen étape wala benen tollu way bo xamné bi bokku te bi nga toll waye nak dañu nat sa amanu ñaata nga am ban moyen nga am ci amanu nat sa wa amilu salihati lo ci am wa tawasaw bil haqq ñu nat ko wa tawasaw bis sabr ñu nat ko ñent yi bu ci nek xeyna su gor gor la ba am ci ñent ci juroom wala manam 4/5 wala 3 wala 2.5 mu bax waye nak dem di ci am ay ben ki ay yu demé ni ki yoyu koku la fi khusrin mi ngi ci biiru perte sar bi lolou lay indi motax tabarakallah sar bu teunk la waye bu fess la yalon yalla dimbali banu man ko firi ndax tabarakallah lin jappon moy firi ko ci ñenti aljuma waye xamna tabarakallah dañ ko indi ci ñenti albidaya ndax ñenti tombu yi ben bu ci nek ak waxtan بسم الله الرحمن الرحيم يلا نين ولا عصر جناتي تان ان الانسان نيب نيب لا في قصر نينتي بيرت دا نيو كو في ريد ولا عصر جناتي تاكوسان تاكوسان موي تي كانم توتي مو 5 كير جوتي لا فا تامبلي با تيميس لولو موي تاكوسان xam ngeen bu 5 heures jotee kum fekkon ngay wër am mbir ba heure ba bëte amulo ko man nga wacc ko xey di lijeenti 5000 di ko lijeenti ba 5 heures jot te ci bureau yi nga ko doon lijeenti gañu di wacc ay 4 heures bu yebo yow nga la di wacc te xamne du sotti tay ëlëk lay sotti loolu bok na ci li tax ñu ne sar bi loolu lay tekki ndax njangal mi ci nak wala asr giñ na ci takusan waye buñ ne takusan nit batay tan lay tekki rek ndax ngontlu naqari tabarakallah gudde wacc du ko jagal ngontlu naqari gudde wacc du ko jagal lo taxtan muy al asr al qur'anul karim yitte wo ko lol wal asr innal insana lafi qusr al qur'anul karim yitte wo ko lol sunna yunnati bi sallallahu alaihi wasallam jox ko yitte lol nga deg وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها موي جانت بي اك وير لا نيالا تاغاتال بور ني دوخ تان بي جانت بي خيي ام لوم دوخ سو واتي سو غوني وير ني ام لوم دوخ نيوم ñar nak ñuy dox dox gi ñuy dox ñoy indi guddii ak becc guddi gi di ben temps bitik bi di ben temps ñu boole len mu nek 48 heures yalla mu ne wa ataakum min kulli ma saaltum lepp li ngeen soxal nak mi ci digeenti bobu motax serigne fallu mbake radhiyallahu anhu mu ne aduna si yep japp ko tay rek aduna si yep dal ngeen ko ha mu ne tay rek dembu wessna suba ñewagul tay rek mu ne lo fi def rek def ko tay dembu wessna tay ñewagul japp gi ñi japp ne dembu nangam ak japp giñu japp nañ baye bu ëllëgé ñu def nangam luñu tardel loolu rek la tabarakallah serigne fallu mbake mu ne tay rek dembu wessna suba ñewagul mu ne tusbari ëllëg ji kenn sant guñu ko ñu julliko tabarakallah mu ne téewul nañ fi ne ñi deñ ci dépense ëllëg tusbaru ëllëg ji samedi kenn sant guñu ko ñu julliko waye fi ne li ëpp ci ñun fi ne ñi ngi deñ ci dépense samedi ba dimanche ba sax wé su ko jëm lëndi waaw tabarakallah lu mag ñi yalla fayal ñu leen content lol la ko alquran jox huwa allazi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa liman arada an yadhakkara aw arada shukura mune ko ñolen sakkal guddi ak beccëk ñi wotonte bu ki woto maram ji ki ñew wotu ko mune ku bëgg waro lu mëna waré ngu nonu kuma bëgg santit man nga ko ci sant bu ko defé faman fatuhu amalun fi ahadihima hawala an yatadarakahu fil akhar ku ci jëf fat ci beccëk bi fexé ko def ci guddi gi kum fat ci guddi gi fexé ko def ci beccëk bi tabarakallah ndax sunu borom ci alquran kërëm nga dégg mu giñ ci wal layli isa yakhsha giñ ci wan nahari isa tajalla giñ ci wal fajri wal layalin asr giñ ci wad duha wal layli isa saja gis nga tay ni giñ ci wal asr innal insana lafi qusur ma ngi jël nit ñang ci pertang da nga fi gis jank bo xamni bi dafa toll ci ñukoy maye mu am fukki atak ñent gor gu ñew mu dakk ko bu dakk juroomi gor tabarakallah gor ñepp tok legi nak muy wër momit ñukoy dakk innal insana lafi qusur wallahi neysan motax tan muy al asr l'islam jox ko yitte dugal ci bir ay ibadat yu am solo yo xamne ay farata la ndax ye ci nit ñi tabarakallah bu gudd gi ñew mune a ci julik fajar hayya ala salah hayya al falah as salatu khayrun min an nawm ko defé nga ni bari da di jog tambali ba tegg bi mune ba tegg jant bi tim la fet nga doon liggey di wut lo dundé ah ñu ne waaw legi nak jotna ñun ñep nañ bayyi ñekkon fi wétal borom bi muy jalla jalaluhu wa azza kamalu mudi julik kasba gi tabarakallah ñu waxat ñu benen ñaar yoon noddu kat ba yek ci kaw noddu bu ñu démé ba nit ñi di tambalé bëgg wacc ñu tej biro yek yu ñu démé ñu daal ñi waxat ñu delu fi leen bala ngeen ñibbi mudi julik takusan gi bu jant bi duggé ba kenn ku ne xelam nekk ci sétan télé def yenen ñu na benen waxtu jotna ñu ne wowo may won ñu ne salatul maghribi ñu tamulé ko guddi gi ñu dem ba tabarakallah djublu ci walu rer yak ñom seen yoyu guddi gi dugg ci suñu borom ne ñew leen denk ma seen mbop mu julli geegi kay leen dinkane seen mbop kenn ku nekk ñew ci suñu borom julli sa gee def say ñaanal sa ñew yoyu moy denk nga sa bop yalla dimal te di tenelaw wal asr innal insana lafi qusr ay bes gi bu aljuma ñewé ñun ñep ñu dajé ci juma yi tabarakallah ilima nek suñu kanam khutba wax ñu li xew tabarakallah nañu wa jamono yi day waté won nañu fal nañ fi ay mère ruqsuné ab mère nga fa diu sangam lañ fa def nangam ki nangam seen digënté ak mom moy li ngeen sheikh ak mom momit li la sheikh ak yeen aljuma ji imam wax ñu lo ñewé ko dem ci kër ya tabarakallah wër wu jot wu nekit ñu am lo dugg ci biir tabarakallah wiar wi ne teul ñu dal koy seen ñun ñep dal ni Allahu Akbar Allahu Akbar yalla ri ba mu ñetti yoon yalla ri alhamdulillahi alladhi qalaqaka wa qaddara manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin allahumma ahillahu alayna bil amn wal iman was salamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda hilalu khairin wa rushd rabbi wa rabbuk allah sa buy sine wer wax li tabarkal tok mi ak ñu sinat ko tok mi ak ñu sinat ko diko wagn ni ba muy juroom ñent ba ko fukkel wala ba muy juroom ñett ba ko juroom ñentel weru koor daal ne jeleñ daal di ñew ñu na tej nañ buñu sawara ubbi nañ buntu aljanna teret bi ñew na ko defé ñepp di tambulé gor gor lu bala dem dilen fi bayyi wal asr innal insana lafi qusr ñu ne ba wër wa jeex rek ñu dugg ci wenn wër duggat ci wenen ñu na al hajj ashurun ma'lumat faman farada fiina al hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi al hajj legi nak wama taf'alu min khayr ya'lamuhu allah wa tazawwadu fa inna ghayra az-zadi taqwa wattaquni ya ulul albab wal 'asr inna al insana lafi qusr kon benen tango gis ku yalla may taw mu fekke ajji mo may ko wer gi yaram mo meuna aji mo may ko xaalif bu mu demé mu dem ba makkatul mukarram ajul nañ wara aji yegul ñu wara yeb def fofa yeen fa ra def mom dal da jinn mars ni sam diw am yaram mom ne najj lek ay letam yu kowe ñu jiray ay nak nit ñi lek ñu lay goy aja wala alaaji tabarakallahu wal asr innal insana la fi qusr bu at mi jexé mbay mi dal di jex commerçant yi ñete sand gaak ñete marché ngelaw ak ñete marché tilena tabarakallahu ñete marché sam ak ñele nga xamne ñi ci marché geejju way marché bu nit mëna nek rek ñina wa atu haqqahu yawma hasadi at mi jeexna li ngeen don yaxal diko yaxanto mak yeena ko bokkon yalla wax lool kon nak ku ci nek na genné ak li nga xamne mo don am ñi don bay ñi don yaxantu tabarakallah ko defé ci waxtu wowo fuqara yak masakin yi ñom tam yegna téret taxawna ñu amé ci ya nga xamne mom lañu